رسول الكريم اما بعد اسان تكرهوا شيئا وهو خير لكم واسان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. بعض اوقات تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو تو آسان تکرہوا شیئا کس طرح پڑھی کیا ہے آسان تک روشے کا بعض اوقات تم ایک چیز کو ناگوار سمجھتے ہو تمہارے لیے خیر ہوتی ہو اور بعض اوقات تم ایک چیز کو آسان تک روشے گیا خیر ہاں وہ آسان تو ہے بوشے بعض اوقات تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے شر ہوتی ہے. واللہ یعلم اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کو پردہ غیب پر رکھا اور اس میں انسان کی بہت ہی خیر اور بہت ہی بہتری ہے. ایک واقعہ پہلے ہی بیان کیا نا کافی دفعہ کہ ایک آدمی رہ رہے تھے ایک بزرگ کے پاس, ان کو بڑا گلہ تھا کہ لوگ آئے اور کامل ہو کر چلے گئے, مجھے اجازت نہیں دی. تو انہوں نے گلہ دور کرنے کے لیے اس کو ایک برتن رکھا ہوا دیا کہ فلاں آدمی کو دیکھ کر آ جاؤ. جب جانے لگا تو راستے میں اس نے کہا پتہ اس کے اندر کیا تھا, جو کھولا تو اس کے اندر چوہا تھا, چھلانگ لگا کر بھاگ گیا. بڑا شرمندہ ہو کر آیا. اس نے کہا کہ ایک برتن کا راز تو نہ رکھ سکے اور اتنا بڑا راز پھر کیسے ملے گا. تو کیا بات کہہ رہے تھے جی؟ تقدیر کو پردہ غیب میں رکھا اور اس میں انسان کی بہت بہتری ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کو کھول دے تو زندگی ناممکن ہو جائے. ہاں جی, کوئی آدمی کام نہ کر سکے, کوئی آدمی آج پیر ہی نہ ہلا سکے. جو واقعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے نا کہ ایک آدمی نے چاہا کہ اس کو جانوروں کی بولی کا پتہ چل جائے. اس نے کوئی پیغمبر تھے یا اللہ والے تھے جو بھی تھے ان سے دعا کروائی. میں نے کہا کہ دیکھے ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, مجھے آنی چاہیے. تو بولی اللہ نے بولی کی سمجھ دے دی. گھر آیا تو گھر پر ایک مرغا تھا, ایک کتا تھا اور مویشی. پرانے زمانے میں تو مویشیوں والی زندگی تھی, موٹروں والی زندگی تو نہیں تھی, آج کل شروع ہو گئی دل کی بیماریوں والی زندگی. تو جب گھر آیا تو یہ کہتے ہیں اہل بصیرت کے مرغے کو کشف بہت ہوتا ہے. تو مرغا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کتے کو, کتے نے کہا کہ بڑی خوار حالت ہے, کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا. اس نے کہا فکر نہ کرو, اس آدمی کا بیل مرے گا نا تو بس اس کو آپ بھی کھائیں گے, سب کھائیں گے, ہم مزے ہوں گے بڑے. اس آدمی نے سنی مرغے کی بات, جا کر بیل کو بیچ دیا. جب بیل کو بیچ دیا تو بڑی خوشی, اب آپ اس کی بولی سمجھ سکے کتنا فائدہ ہو گیا. وہ بیل نہیں مرا تو اس نے کتے نے مرغے کو کہا تو بڑا جھوٹ بولتا ہے, تو بیل مرا ہی نہیں. انہوں نے کہا فکر نہ کر, گھوڑا مرے گا تو پھر کھائیں گے پیئیں گے. تو اسے یہ بات سنی گھوڑا بیچ کر آ گیا. یہ تو بڑے فائدے کی بات ہے, کتنے نقصانوں سے آدمی بچ رہا ہے. تو مرغے نے پھر کتے نے پھر گلے کے طور پر مرغے سے کہا کہ دوسرے جو جھوٹ بولا تو نہیں مرا ہے گھوڑا. اس نے کہا فکر نہ کر, اب یہ مالک خود مرے گا اور بس بڑی خیراتیں ہوں گی, پھر بڑے کھائیں گے, بڑے مزے ہوں گے. دوست جب بات سنی بات اس کو یہ کسی پڑ گیا جی, کب کیا کر, ہائے ہائے ہائے ہائے. تو یہ زندگی گزرنا ناممکن ہو جائے اگر اللہ پاک تقدیر کر پردے کو کھول دے, زندگی انسان میں گزار سکے. تو دو سال ہوئے جی وہ دوائی والا قصہ نہیں سنایا ہے جی. کون سا یہ تھا, تین سال ہو گیا اس کا مطلب یاد ہی نہیں ہے. ہاں جی, ڈاکٹر صاحبان کی ڈاکٹری میں تو ظاہر بات ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں. ایک آدمی ایک بزرگ سے مریض ہوا نا, تو وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ آج بھی بڑا شوق ہوتا ہے میں مریض کو کھا رہے کسی کو دیکھے آج بس یہ تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں کرے آدمی تو جلدی پہنچ جائے گا. اس نے دیکھا کہ ایک دوائی طاقت کی ایک دوائی کھا رہے ہیں, تو اس نے معلوم کر لی تو کہا ہاں جی کہ خیر ادا دوائی ہوں گا مخصوص ہوں گے خیر سے دوائی ہم بھی کھائیں گے. اس نے بتا کر دوائی اپنے لے لی, اس نے جا کر ایک گولی کھائی وہ تو اس کی چار شادیاں تھیں ایسا گرم ہوا کر چاروں سے ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا ہے. بڑی حیرت سے اس نے کہا کہ یا اللہ ہم نے ایک گولی کھائی ہے, حضرت صاحب چار گولیاں کھاتے ہیں اور اتنی عورتیں بھی آتی ہیں, پتہ نہیں کیا بات ہے یہ تو کوئی. تو اتنے میں سدھر ہوا کہ خیر بارہ مریض مخلص ہو تو اس کو ہر بات پوچھنی چاہیے, جو دل میں شک آئے اس کو بھی بتانا چاہیے. اور یہ سلسلہ تو ایسی عجیب چیز ہوتی ہے کہ اس میں کسی سے بدگمانی نہیں ہوتی ہے, کسی سے بدگمانی نہیں ہوتی ہے, سوائے یہ کہ آدمی ہو جائے انید ہو جائے. جب تک انید نہ ہو تو رد نہیں ہوتا سلسلے سے. انید کا معنی بولی بدلا صاحب کرے گا کل کفار انید جو آیا ہوا. محترد ہر درم, ہاں جی خود رائے محترد ہر درم, اپنی رائے پر چلنے والا. تو بعض لوگ تکلف اور بیت ہو جاتے ہیں, باقی ہوتے ہیں خود دانشورے. خیر آدمی مخلص تھا, اس نے آ کر بات بتائی. اس نے کہا کہ حضرت صاحب میں تو واسطہ ایسا ہو گیا کہ وہ آپ جو ڈوئی کا اگر کھاتے ہیں وہ ہم نے بھی لی تھی ایک گولی کھائی سے ہمارا تو یہ حال ہو گیا. انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں, کہا دوائی تو خیر چلے اپنا کام کرے گی, آپ تو سات دنوں کے اندر مر رہے ہیں, مرنے والے ہیں, سات دنوں کے اندر مرنے والے ہیں. تو ایسے گرد و پیش تھے جو ان کی کرامتیں ہیں, جو ان کی بصیرت مشہور تھی, اس سے جو بات کہتے تھے تو آج سمجھتے کہ بات ہونے والی ہی کہتے ہیں. بس یہ جو آیا اس نے کہا ایسا برا حال ہو گیا, کھانے پینے کوئی دل نہیں ہو رہا, اور تو اس کام کو مکمل کرو اس وسیعت کو کرو, سات دن کے اندر مرنے والے ہیں, برا حال ہو گیا. جو اس طرح برا حال ہوا تو نے کہا کہ اب دوائی کھاؤ, ایک گولی دو گولی تین گولی چار گولی کوئی اثر ہی نہیں کرتی ہے. تو جب سائیکا اور سوما کی کوریلیشن نہ ہو دوائی اثر نہیں کرے. ڈاکٹر صاحب کتاب میں لکھا ہوا ہے, میڈیکل کتاب میں ہے. سائیکا کیسے کہتے ہیں, سوما کیسے کہتے ہیں, وٹ از سائیکا وٹ از سوما, وزیر صاحب تشریح کرو جی سائیکا سوما کی. تو اگر سائیکا ایک بات میں اتنا مصروف ہو جائے اور اس سے اس کو لے لے تو سوما پر اثر ہی نہیں آتا. قوت متخیلہ اور قوت مدبرہ بولے سینا جو لکھا ہوا ہے, اتنی محکم اور پکی چیز ہے کہ یہ نہ مانے تو بدن اثر نہیں ملتا. اس لیے ڈاکٹر پر اعتقاد نہ ہو آدمی کا, اس کا علاج کا فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا سائیکا متاثر نہیں ہے, سوما اس کا متاثر. سبحان اللہ کیا بات ہے, گولیاں اثر نہیں کر رہی. آدمی مرا نہیں ہے, اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت صاحب نے جھوٹ بھی نہیں بولتے ہیں, کہا سات دنوں میں مرا کہ مرا ہی نہیں. انہوں نے کہا برخدار آدمی سات دنوں کے اندر نہیں مرتا ہے, ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ جو ہے سات دنوں میں مرتا, آٹھویں دن کو نہیں مرتا ہے, نہیں سات دن اس کے اندر مرتا ہے. جب بھی آپ مریں گے سات دنوں کے اندر ہی مریں گے. ہم آپ کا احساس دلا رہے تھے اس بات کا کہ جو حال آپ پر سات دن طاری ہوا, جس آدمی پر سال ہا سال سے وہ حال طاری ہے تو اس کا کیا حال ہوگا. چار گولیاں کھانے کے بعد اتنا نظام درست ہوتا ہے کہ کھانا پینا کھڑا ہونا یہ باتیں کر سکتے ہیں چار گولیاں کھانے کے بعد. ہمارے یہاں پر اس سینہ حال میں ایک طالب علم تھا, اس کو نیند نہیں آ رہی تھی, اس نے ایک گولی کھائی دو کھائی تین کھائی چار کھائی, تو آخر جب دوائیوں نے اکٹھا اثر کیا تو اتنا گہرا اس کی سڈیشن ہوئی کہ اس کو کارڈیک ارسٹ ہو گیا, دل اس کا رک گیا اور موت واقع ہو گئی. جس سے اس کی پھر لاش نکالی اس نے حال سامنے. میں تو نہیں تھا, باقی آپ کو یاد ہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت میں تھا, اور اس کو ان دنوں کو تبلیغ میں لگ گیا تھا, لڑکا اچھا ہو گیا تھا, تو اس نے بطور معالجہ نیند آنے کے لیے لیا, خودکشی کا نہیں لیا تھا, معالجے کے طور پر لیتا رہا تھا. تو بعض آدمی کا جگر جو ہے وہ دوائی وہ اپنے اندر آئی ہوئی چیز کو گھنٹہ بعد چھوڑتا ہے, بعض ایک آدھا گھنٹہ چھوڑتا ہے, بعض ایک ڈیڑھ گھنٹہ بعد چھوڑتا ہے. تو اس کا یہ عجیب نظام ہے جگر کا. ان لوگوں کو ہم کیوں بتائیں, ہم اپنا بھول اس نے والا علم اس کو کیوں جگر کا کیا حال ہے جی. بعض قوموں کے جگر قدرتی طور سے یہ ہیں مضبوط ہیں, یہ قریشی نسل لکھ رہے لوگوں کے جگر بڑے مضبوط ہیں, جس کی پیر بابا کے گھر نشین آتا ہے, اس نے کہا کہ مجھے آدمی نے گاڑی میں آتے ہوئے کچھ چیز کھلا دی, کہتے ہیں کھا لی, میں نے آیا اترا شہر میں اور وہاں سے چل کر جن لوگوں کے گھر جانا تھا وہاں گیا, اور وہاں جانے کے بعد کوئی ڈیڑھ گھنٹہ بعد جو ہے تو کہتے ہیں میں ہوش ہو گیا وہاں, پھر مجھے اٹھا کر اسپتال لے گئے ہیں, اور حاجی عثمان کو جو دیا وہ دوسرا ہمارا ساتھی تھا تو گاڑی میں ہی بے ہوش ہو گیا, اسے 30,000 روپئے نکال دیے ہم, اور سیٹ پر بیٹھا رہا, گاڑی چلتی رہی ہے, پھر کسی جگہ اس کو گاڑی والے کو سمجھ آئیے کہ اس کو ہوش آیا اس کو اتارا ہے. تو بعض آدمی کا جگہ جلدی چھوڑ دیتے ہیں خون, اس میں خون میں شامل ہونے کے لیے بازے کا درد سے چھوڑتا ہے. تو یہ باطن کا حال ہے نا, اس لیے دانشور لوگ آتے ہیں نا شہروں کے رہنے والے یا پروفیسر صاحبان, اب کیسر صاحب کتنی بار میں دم کی قدر نہیں دور ہوا, اور ڈسمیر خان سے آدمی آدمی کو دو گالیاں دیتا ہوں دو ڈنڈے مارتا ہوں اور ساتھ دم کرتا ہوں, بس آدمی جاتا ہے ٹھیک ٹھاک ہوتا, کیونکہ اس کے متخیلہ کو اب جو ہے تو اس نے سارا سمجھایا ہوا کہ ایکس رے اور کیا چیزیں ہوتی ہیں, سی ٹی اسکین, ایم آر آئی آئیں اور فلان ٹریٹمنٹ سرجری, ساری باتیں سمجھائی ہوئی, تو وہ متخیلہ نے سب اس کو لیا ہوا ہے. ہاں جی متخیل شخص نہیں کھا رہی تو ہم کیا کریں. ہاں جی سبحان اللہ. مولوی صاحب تعبیر والی حدیث یاد ہے, تعبیر تین الف تری الف تا بے یہ رے تعبیر آپ کو یاد ہے جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک طریقہ تھا کہ انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا کہ اس کھجور کا بور اس پر چھڑکو پر فصل زیادہ ہوتی ہے, تو آپ گزر رہے تھے تو ان کو دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کہا کہ اس طرح وہ فصل گرم کرتے, تو آپ سمجھے کہ ٹوٹکا کر رہے ہیں, ٹوٹکے جیسے لوگ کرتے ہیں نا, تو ٹوٹکے جو ہے تو شرم ہے تو درست چیز نہیں ہے. تو میں ان سے کیا کر رہے ہو تو اس پر صاحب اکرام سمجھے کہ شاید آپ ناپسند کرتے ہیں, تو ساتھ انہوں نے تعبیر نہیں کی, فصل بہت کم آئی. جب فصل بہت کم آئی تو پوچھا فصل کیوں کم ہوئی, انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تعبیر کرنے کے بارے میں تو ہم نے نہیں کی اس دفعہ, تو اس پر بڑی اس پر پڑی حدیث تعبیر کی کسی کتاب میں یاد نہیں ہے نا, ایسے جو ساری حدیث سیاست ستہ میں نہیں ہے نا. یہ بدلا صاحب کتنے 32 مجموعے ہیں, کتنے مجموعے ہیں کل, مصنف ابن ابی شہرہ, مصنف عبد الرزاق, ہاں جی پھر یہ جو سیاستہ ہیں, پھر جو ہے تبرانی, ہاں جی جم الفوائد اور کنز المال, 32 مجموعے ہیں, اور مولوی صاحبان تو پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ لینے کے بعد بس بخاری کو اسی طرح پڑھا دیا اس کی سزا دینا, باقی کتاب کا پھر صرف حوالہ دیا کرتے ہیں کہ بخاری میں جو پڑھایا تھا مسلم میں اسی کے حوالے دے دیتے ہیں. ہاں جی اس طرح ہی کرتے ہیں نا, یہ تو چکی اس طرح کرتے ہیں. اور باقی وہ کون پڑھتا ہے, ہمارے مولانا سمجھان صاحب تھے, ان کو ہمارے ساتھیوں کے حدیث کے ساتھ ٹاکرا ہوگا. انہوں نے کہا مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. تو بڑے گلا کرتے ہوئے میرے پاس آئے کہ وہ کہتے مجھے پتہ نہیں ہے. تو میں نے کہا برخوردار مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا حدیث کے علم وہ تو بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے, جیسا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کی وضاحت میں سے مولانا زکریا صاحب ان وضاحت میں سے. کہ یہ تو اس طرح ہوتے ہیں کہ شیخ العزیز بھی اگر ہوتے ہیں تو اپنی کتاب کے بارے میں تیاری کر کے تھوڑی سی آگ اس کو پڑھا دیتے ہیں, باقی مطالعے کا شوق نہیں ہوتا. تو اس لیے عزیز کے کتنے درجے ہوتے ہیں, پہلے استاد عزیز, استاد العزیز ہوتا ہے, پھر شیخ العزیز ہوتا ہے, اس کے بعد حافظ الحدیث ہے, اس کے بعد امیر المومنین فی الحدیث ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ہے, اور مولانا زکریا صاحب, یہ مولانا عبداللہ درخواسی صاحب جو تھے یہ حافظ الحدیث تھے, ایک لاکھ حدیث کے حافظ تھے. حافظ الحدیث کو کہتے ہیں کہ جو اپنے سے شروع کر کے اس حدیث کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کو زبانی سنا سکتا ہوں کہ میں نے فلاں, میں مجھے فلاں استاد نے پڑھایا, اس کو فلاں نے روایت کی, اس کو فلاں نے روایت کی, اس حدیث کو راویوں سے ٹریس کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ حافظ الحدیث ہوتا ہے. امین المومنین فی الحدیث صاحب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو حدیث پر جہاں پر جو کوئی جو بات لکھی گئی جتنے مجموعے سب کوئی کوئی بات اس سے جو ہے تو اجل نہیں ہوتی. اس طرح ہوا نا کہ ایک آدمی نے کہا کہ عورتیں راز کو نہیں سنبھال سکتی, کسی شیخ نے مریضوں کو بتایا, تو عورتیں راز کو نہیں سنبھال سکتی. تو اس نے اس طرح کیا کہ مرید تھا, اس نے بکرا ذبح کیا تھا, تو اس نے کھال وغیرہ جمع کر دی, ایک جگہ دفن کر دی, اور گھر والے سے کہا کہ میں نے آدمی قتل کر کے یہاں دفن کیا, کسی کو کہنا نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب مہینہ دو مہینے گزرے, پولیس والے آ گئے کہ آپ نے آدمی قتل کیا اور دفن کیا ہوگا. محسوس نے جی جگہ کھودی اور کھدائی کے بعد اس کے بکرے کا چمڑا اور بکرے کا خون نکلا, تو اس کی جان چھوٹی, ورنہ بیوی نے اس کو پھانسی چڑھا دیا تھا. تو دوسرا مریض جو تھا اس نے سنا, تو اس نے کہا چلو آزمائش کرتے. اس نے گھر والی سے کہا کہ بات سنو, عجیب بات ہے. تو پہنچ بکسا کہتے نگمخت یہ خبر آؤ ہمارا گلا. تو اس نے کہا خبر, اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ میں قضائے حج کے لیے گیا نا, تو وہاں میری قضائے حج سے جو ہے تو یہ نکل گیا, کوا نکل کر اڑ گیا. یا نا اس نے کہا کہ کوے کا پر نکل گیا. تو اس نے کہا کہ اس کی جو تھی دوسری نے سنا, اس نے بڑا اس کو پیٹ پر رکھا, لیکن نہ اس نے ایک عورت سے کہا کہ عجیب بات ہے تمہیں میں بتاؤں. تو اس نے کہا اس طرح کہ کدھر آج کے بیٹھا اس سے جو ہے تو پیچھے سے کوا اڑ گیا. اس نے دوسری عورت کو بتایا, اس نے کہا دو کوے اڑ گئے. تو تیسری کہا, اس نے کہا تین کوے اڑ گئے. تو جب آپ بھلے کی آخری عورت نے دکھا تھا, اس نے کہا کہ فلانی کا خامن کدھر آج کے بیٹھا تھا, یوں بیٹھا اس کے پیچھے سے کوے اڑ اڑ اڑ. تو جب میرے کہتے اڑتے اڑ رہے تھے, اڑ رہے تھے کہ اس کی اتنی دیر میں اتنے کمے کر دیا. یہ بولیے بدرا صاحب, یہ معاشرتی تصوف ہے. جس نتیجے میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ معاشرتی تصوف ہے. سبحان اللہ. تو کیا بات تھی؟ ہاں تعبیر جو تھا, عبداللہ سماسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو عبدالعزیز زباغ رحمۃ اللہ علیہ کے مریض گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ کیسے بات تھی. تم نے کہا اگر اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ میں نے مجمعین اس کو ایسے ہی مان لیتے تو من جانب اللہ فیصلہ ہو جاتا, کھجور کے بارے میں نرم مادے کو اصول اللہ بدل لیتا. تو اعتقاد ہوتا ہے. ہمارے ایک کپتان صاحب نے خط لکھا کہ ہمارا دوسرا ساتھی جو ہے عباس جو ہے وہ تو آپ کے بارے میں بڑی عجیب باتیں کرتا ہے, اور مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی ہیں, میں تو اس پہ اعتبار ہی نہیں کر سکتا. تو میں نے اس کو جواب میں لکھا کہ ہر ایک آدمی کا ایک زاویے سے اور ایک فاصلے سے تعلق ہے، اور اس کے ساتھ معاملہ اسی زاویے اسی فاصلے کا ہوتا ہے. تو آپ کو کبھی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ کچھ عرض آ کر ہمارے پاس قیام کریں، پتا چلے کہ کتنے زاویے ہیں اور کتنے فاصلے ہیں. تو 24,000 میل تو فاصلہ ہے اور 360 زاویے ہیں. 360 کتنے زاویے ہوتے ہیں دائرے میں؟ 360 زاویے ہیں. 360 زاویے ہیں. اسی لینس کو جو ہے تو ایک آدمی کے زاویے پر رکھیں تو آنکھ اور دیکھ رہی ہوتی ہے، اسی کو باندھنے کے زاویے پر کر دیں تو اور دیکھ رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ جو اس کو کہتے ہیں ٹچ کرنے میں، اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ ایکسس. ہاں جی ایکسس ہوتا ہے. اس کا فرق آ جائے تو فرق آ جاتا ہے. ہاں جی تو ہر سب زاویے سے جدا جدا حال ہوتا ہے. سبحان اللہ. کوئی بات آپ پوچھیں جی؟ معاشرتی تصوف کیا چیز ہے؟ کہ شریعت نے جو معاشرت کے اصول بتائے ہوئے ہیں ان کو لے کر برتنا، ان کو لے کر برتنا. ایک جگہ سے ایک آدمی تھے قادری سلسلے میں، اور بہت لوگوں نے ان کو خلافت دی ہوئی تھی. وہ جانا آنا میرے کو بڑی خدمت انہوں نے کی، اور بڑے بیان میرے بڑے روتے تھے جب بھی میں جاتا تھا. تو خیال ہوا کہ ان کو ایک اجازت ہم بھی دیتے ہیں. انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ ہمارا مریض ہے اور ہم آپ کے پاس لانا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ ان سے کہا کہ آپ 1 بجے تک پہنچ جائیں تو مریض میں آپ کو دکھا کر آپ کو 2 بجے تک فرق کر دوں گا. تو انہوں نے کہا اچھا جی. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہمارا ٹائم نہیں آپ کے پاس ہو جائے. مریض کا کہا تو مریض کا کہا کہ دکھا دیں گے. وہ 1 بجے تک نہیں آئے، 2 بجے تک آئے. 2 بجے تک آئے تو پتہ چلا کہ انہیں ہمارے پاس ٹھہرنا ہے. میں نے کہا چلا ایک مریض ہے تو ایک ہی ہے، 2 آدمی ٹھہر جائیں گے. پھر جو پتہ چلا کہ 2 ساتھ اٹینڈنٹ ہیں، پتہ چلا کہ ایک ڈرائیور، ایک 6 آدمی تھے. بس وہ میرا ارادہ اجازت دینے کا موقوف ہو گیا. اس وجہ سے نہیں کہ 6 مہمانوں کی تکلیف مجھے ہوئی، اس وجہ سے کہ تھانویت ایک معیار ہے. ہمارا سلسلہ تھانوی سلسلہ جو ہے یہ ایک معیار ہے. اس میں واضح طور پر جو ہے تو معاشرت کے بارے میں واضح بات ہے کہ میں آ رہا ہوں، ہم 6 آدمی ہیں، آپ کے ساتھ ٹھہریں گے، ہمارے مریض کو بھی آپ دکھائیں گے، کوئی بات ہے نہیں. تو سلاسل میں تو ہمارے بزرگوں نے تکلف نہیں سکھایا کہ آدمی آیا ہمارے پاس جگہ ہوئی تو اس کو ساری چیزیں دے کے نہ ہو سکے کہ ہمارے پاس بھی جائے اس لیے کھانے کے بندوبست کر گئے. تو دال روٹی کا کر سکے دال روٹی کا نہیں، سر روٹی کر سکے سر روٹی ہے. تو اس لیے بے تکلف ہی آدمی چھوڑ دے، کوئی بے تکلف ہی چھوڑ دے، کوئی تکلیف ہی نہیں. چھوڑ دے آدمی تکلف کو تو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں. تو فلانا مرید آیا جی بڑے اخلاص سے، کیا بھائی سے آئے ہیں. اس نے کہا کہ وہ واس ہے کھانا شام کا ہمارا لے کر آیا جی، بڑے بڑے اس کیا کہتے ہیں اس کو ڈبے جو آج کل ہوتے ہیں جی، آٹھ پاٹ بڑے لے کر آیا جی. لیکن ماشاء اللہ اس اخلاص کو قبول فرمائے، لیکن یہ اطلاع دیتا کہ آج شام کا کھانا ہم لے کر آ رہے ہیں تو ہماری گھر کی عورتوں کو سورج مل جاتی پکانے سے، اور دوسرے کہ ہمارا پکایا ہوا کھانا جو ہے پھر ضائع نہ ہوتا. چلو ضائع نہیں ہوتا، آج کل لوگ رکھ لیتے ہیں تو جمع لے. تکلیف کی آسودگی تو ہوتی نا اگر ان کو معاشرت کا اصول آتا. تو اس دعوت سے ہمیں آسودگی ہوتی ہے، ہمیں سکھ ہوتا، آسانی ہوتی ہے. سچ بات ہے، مخلصین لوگ تصوف والے تصوف کے سلسلے چلا رہے ہیں اور صرف ذکر اذکار کے نصاب کو پورا کرانے کو تصوف سمجھتے ہیں، اسی کو مریض سے کراتے ہیں. ڈیرا مریض ہے کامل ہو جاتا ہے, پگڑی بھی اس نے باندھی ہوتی ہے, داڑھی پر تیل سرسوں کا لگائے اگر اپنے کھیت کا ہوتا ہو تو چمک بھی بڑی ہوتی ہے. دیکھیں معاشرہ اس کو دیکھے وہ بے ڈنگی, ہاں جی, اور دیکھیں تو دو خلفاء میں نے عجیب دیکھے نا, اور پتہ نہیں ساتھ میں سے کون ساتھ تھے کہ نہیں, مکہ مکرمہ میں کہا کہ فلاں بزرگ کے خلیفہ میں بڑی خوشی ہوئی ہے ہمارے ساتھ, ماشاء اللہ برکت والے آدمی آ گئے, حاجی میں برکات ہوگی. تو ناشتے پر بیٹھے ہم نے کیسے بات کی, کسی آدمی نے تذکرہ آیا, اس نے کہا کہ ہاں اس نے تو یہ بے بیٹی کے ساتھ ملوث ہوا تھا, اس نے خودکشی کر لی تھی. اب اس کے میں ضرورت کیا تھی اس بات کی, دنیا کے لحاظ سے آخرت کے لحاظ سے. مکہ مکرمہ میں حج کو آئے ہوئے خلیفہ صاحب زبان اتنی گندی, کیونکہ تربیت والے جلدی فارغ کرتی ہے ذکر کے نصاب پورا فارغ کرنے سے. مخلصین غیر محققین اس لیے, ہر دور کے جب مجدد آتا ہے نا تو اس مجدد کا ہاتھ جس کو نہ لگا ہوا ہو تو اس کے پاس ہوتا ہے لیکن تکمیل نہیں ہوتی اس کی. کون سی شریف ہے کہ جس کا مجدد کا آمنا سامنا نہ ہوا تو یہ جاہلیت کی موت مرا. تو اس ہر دور میں جو مجدد آئے ہوئے ہیں جن کو ان کا ہاتھ نہیں لگایا تو ان کی تکمیل نہیں ہوئی ہے. اس طرح گیارہویں صدی میں شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, بارہویں پہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں, تیرہویں سید شیخ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں, چودہویں صدی جو گزر گئی اس کے حضرت مولانا شریف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو ان کے ڈنڈے کے لیے نہیں گزرا آدمی تکمیل نہیں ہو سکی. دوسرا ایک آئے بننے کے لیے قادری سلسلہ کے بزرگ تھے, کسی سے اجازت کی, شکل صورت ماشاء اللہ بہت اعلیٰ آدمی کی شکل صورت رنگ سرخ سفید ہو تو مفت کا ہی بزرگ ہوتا ہے. تمہاری طرح مریل آدمی ہو کہ بہت جو ہے تو کرامتے کیوں نظر کر رہا ہوں اس کے بزرگ شکل ہو ناقل ہو. خیر بندے کے لیے آئے کہ آج فلاں بزرگ کے خلیفہ ہیں. میں نے کہا آپ رہتے کہاں پر؟ میں نے کہا میں عیدگاہ کے پاس رہتا ہوں, شاور کی عیدگاہ. میں نے کہا ہاں عیدگاہ میں تو مدرسہ بھی ہے قریشی برادران کا. اور نے کہا آج قریشی برادران کا کیا کہتے ہو, جو چندے جمع کرتے ہیں سب کھا رہے ہیں ڈکوسلا اور فریب اور فراڈ شروع ہو گئے. کہ یا اللہ مجھے اس بات کی کیا ضرورت تھی کہ اس کی اطلاع مجھے یہ کر رہے تھے, لیکن جن بزرگوں نے اجازت دی ہے تو ذکر کا نصاب مکمل کرنے پر اجازت دی ہے, اور باقی زبان اتنی گندی ہے کتنی عام آدمی کی بھی گندی نہیں ہوگی. میں نے ایک دفعہ ایک ساتھی کو مارا تھپڑ, اس کے ہونٹ زخمی ہوئے, دانتوں اس کے ہوئے, اور اس نے کہا بس آگے نہ بادہ بیا غیبت کھولو کہ تیرا پیداش ہو تم کیا اوپر میں کھیلا. ہمارے بولا درشا صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, رائے کے امیر گزرے, بہت بلند پایا شخصیت, انہوں نے 20 سال تک انہوں نے بھائی عبد الوہاب کو رسی رسی میں باندھ رکھا ہے, اگر یہ نہ ہوتا ہے تو رائے کا پتہ نہیں کیا حال ہو چکا ہوتا. ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا, اس کو ماں نے نہیں چھوڑا مدرسے میں داخلے کے لیے کہ میرے پاس رہے گا. ارے بچہ جب 9-10 سال کا ہو گیا اس کو پھر لے کر آئے, ایسی گالیاں اس نے سیکھی ہوئی تھی کہ گویا گالیاں کوئی ڈکشنری تھا, لوگوں تھا گالی نہیں آتی, ایسے نکال کر گالی دیتا تھا کہ سننے والے آدمی کہہ رہے تھے کس نے سیکھی کہاں سے اور کس کتاب میں. وہ اتنے تگ اس سے ہوئے ایک دوسرا طالب علم تھا عبدالسلام, عبدالسلام کو جس نے گالی دی نا اس پہ مرا تھپڑ عبدالسلام نے اس کو دانت نکال دیا. عبد السلام مجھ سے خود مجھے بتا رہا کہ میں ڈرا کہ پتہ نہیں اب میرا کیا ہوگا, کہ استاد صاحب کے بیٹے کا مارا بھی اور مارا بھی ایسے کہ دانت نکال دیا. بس اس تھپڑ سے جو اس کی گالیوں کی عادت ختم ہوئی نا بچے کی, تو نے کہا جیسے بلا درشا تھا تو پشتے بولتے تھے نا, بدائی طور پر پشتے بولنے والے تھے. تو نے کہا دیر داخل سے پیڑا پکار ہوا ہوتا چاہ بول کڑے ہوتا کس کو ایسا تھپڑ چاہیے تھا, لیکن بارے کو تب اسلام سے خدا نے یہ کام کرایا. بڑے خوش تھے عبد السلام سے. کون کے تھپڑ درچی کیا اس کو. لا الہ الا اللہ.